رجوع به قصه رنجور، بازگرد و قصه رنجور گو، با طبیب آگه ستار خو، نبض او بگرفت و واقف شد زحال، که امید صحت او بود محال. گفت هرچت دل بخواهد آن بکن، تا رود از جسمت این رنج کهن. هرچه خواهد خاطر تو وا مگیر، تا نگردد صبر و پرهیزت زهیر. صبر و پرهیز این مرض را دان زیان، هرچه خواهد دل درآرش در میان. این چون این رنجور را گفته ای عمو، حق تعالی اعملو ما شئتمو. گفت رو هین خیر بادت جانم، من تماشای لب جو می روم. بر مراد دل همی گشتو براب، تا که صحت را بیابد فتح باب. بر لب جو صوفی بنشسته بود، دست رو می شست و پاکی می فزود. او قفایش دید چون تخییلی، کرد او را آرزوی سیلی. بر قفای صوفی حمزه پرست، راست می کرد از برای صف دست. کارزو را گر نرانم تا رود، آن طبیبم گفت کان علت شود. سیبیش اندر برم در معرکه، زان که لا تلقو به ایدی تهلکه. تهلکست این صبر و پرهیزه فلان، خوش به کوبشتن مزن چون دیگران. چون زدش سیلی برآمد یک تراق، گفت صوفی هی قواد آق. خواست صوفی تا دو سه مشتش زند، سبلت و ریشش یکایک برکند. خلق رنجور دق و بیچارند، و از خداع دیو سیلی بارند. جمله در ایزای بی جرمان حریص، در قفای همدگر جویان نقیص. ای زنند بی گناهان را قفا، در قفای خود نمی بینی جزا. ای هوا را طب خود پنداشته، بر ضعیفان صف را بگماشته. بر تو خندیدان که گفتت این دواست، اوست کادم را به گندم رهنماست. که خورید این دانه ای دو مستعین، بهر دارو تا تکونا خالدین. اوش لغزانید و او را زد قفا، آن قفا واگشت و گشت این را جزا. اوش لغزانید سخنن در زلق، لیک پشت و دست گیرش بود حق. کوه بود آدم اگر پرمار شد، کان تریاق است و بی ازرار شد. تو که تریاقی نداری ذره ای، از خلاص خود چرایی غره ای؟ آن توکل کو خلیلان ترا، وان کرامت چون کلیمت از کجا؟ تا نبرد تیغت اسماعیل را، تا کنی شهراه قعر نیل را. گر سعیدی از منار افتید، بادشن در جام افتاد و رهید. چون یقینت نیست آن بختی حسن، تو چرا بر باد دادی خیشتن؟ زین منار صد هزاران همچو آد، در فتادند و سر و سر باد داد. سرنگون افتادگان را زین منار، می نگر تو صد هزارن در هزار. تو رسن بازی نمی دانی یقین، شکر پاها گوی و می رو بر زمین. پرمساز از کاغذ و از که، مپر که در آن سودا بسی رفته است سر. گرشان صوفی پرآتش شد ز خشم، لیک او بر عاقبت انداخت چشم. اول صف بر کسی ماند به کام، کو نگیرد دانه بیند بند دام. حبذا دو چشم پایان بین راد، که نگه دارند تن را از فساد. آن ز پایان دید احمد بود کو، دید دوزخ را همین جا مو به مو. دید عرش و کرسی و جنات را، تا درید و پرده قفلات را. گر همی خواهی سلامت از ضرر، چشم از اول بند و پایان را نگر. تا عدمها را ببینی جمله هست، هستها را بنگری محسوس پست. این ببین باری که هر کش عقل هست، روز و شب در جستجوی نیست است. در گدایی طالب جودی که نیست، بر دکانها طالب سودی که نیست. در مزارع طالب دخلی که نیست، در مغارس طالب نخلی که نیست. در مدارس طالب علمی که نیست، در صوامع طالب حلمی که نیست. هست ها را سوی پس افکنده اند، نیست ها را طالبند و بنده اند. زان که کان و مخزن صنع خدا، نیست غیر نیستی در انجلا. پیش از این رمزی بگفتستی مزین، این و آن را تو یکی بین دو مبین. گفته شد که هر صناعت گر که رست، در صناعت جایگاه نیست جست. جست بنا موضعی ناساخته، گشته ویران سقف‌ها انداخته. جست سقا کوزه‌ای کش آب نیست، وان دروگر خانه‌ای کش باب نیست. وقت سیدن در عدم بود حملشان، از عدم آنگه گریزان جملشان. چون امیدت لاست زو پرهیز چیست، با انیس طمع خود استیز چیست. چون انیس طمع تو آن نیستیست، از فنا و نیست این پرهیز چیست. گر انیس لانه ای ای جان به سر، در کمین لا چرایی منتظر. زان که داری جمله دل برکنده‌ای، شست دل در بحر لا افگنده‌ای. پس گریزت چیست زین بحر مراد، که به شستت صد هزاران سید داد. از چه نام برگ را کردی تو مرد، جادوی بین که نمودت مرگ برگ. هر دو چشمت بست سحر صنعتش، تا که جان را در چه آمد رغبتش. در خیال او ز مکر کردگار، جمله صحرا فوق چه زهر است و ما. داجرم چه را پناهی ساخته است، تا که مرگ او را به چاه انداخته است. آنچه گفتم از غلطها ای عزیز، هم بر این بشنو دم عطار نیست.